там нич кабу. Детали е найку, нич каку руе прябу. Давали бинда фил, да те пусто нич кабу. Детали е найку, нич каку руе прябу. Давали бинда фил, да пуне те нома по боба фир. Я это коса сентем на фир. Оти на пământ după dubla cer. O după la cer vede stelele. Mă atinge pe spate ca soarele. Mă acceptă cu tot cu dosarele. Linii pe toate telefoanele. Oh yeah, oh yeah. La ce puză mișcă bun. Ce talie n-ai cum. Mișcă curul e prea bun. La vale prin de vânt. La ce puză mișcă bun. Ce talie n-ai cum. Mișcă curul e prea bun. Important să înțelegi că e riscant. Chiar dacă ți se pare palpitant, e un fel de joc, dar nu e un joc adevărat. E o investiție pe termen lung, nu e ca la bursă unde poți să pierzi o plântu. Știi că-mi place să te văd râzând. Ai râs pentru mine, exact ca atunci. Îmi place cum să mișcă bun. Ce talie.